Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha saat 8.12. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan da Fahir Öç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi günler. Aa, Oktay gelmiş. Nasıl geldi? Hani bir hafta kalacaktı. Ben de değil mi? Sınır dışı edilmiş galiba. İstenmeyen adam mı ilan edilmiş Kıbrıs'ta? Neyse. Oktay hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Ne oldu abi, anlatsana ya. Hani hellim getirecektin Kıbrıs'tan? Ya hellim mi falan, fırsatımız olmadı ki işte. Kumardan başını kaldıramadın değil mi? Ya öyle çok da bir şey değilmiş de, Fahir'in emaneti vardı bir onun için. Fahir'in emaneti dediğin abi, ne biçim konuşuyorsun, milletle sanki ne ticareti yapıyoruz ki biz? Bavul. Çok öyle güzel. Öyle yapıyorduk. Bavulda ne vardı Oktay? Keçi. Çok güzel. Keçi vardı, o burnuna doğru keçiler iyiymiş. Dedin ya abi getir dediğin. Burada tamam abi, ne oldu, neden sen... İşte debelenince çantanın içinde yakalandık. Bir de yasakmış onları toplamak. Tabii çünkü keçi. Kıbrıs keçisi tabii, nasıl Ankara'dan keçi götüremiyorsan, Van'dan kedi götüremiyorsan. Kıbrıs'tan da keçi götüremezsin. Götüremez. Ama şey zaten... Götürtmezler o ki... Oktay. Valla çok bir şey istediklerimi yapamadım tam olarak çünkü... Ne istiyordun ya, böyle habire... Kırmızıya koyarak paranı 5'e 10'a katlayıp dönmek mi istiyordun? Neydi yani? Ben aynı sana dedim abi, 23'e çiçek yapacaksın dedim ben sana. Yaptım abi onu senin için. Benim için yaptın. Ne oldu? Yok. Badem mi oldu? 23 badem. Senin o 100 vardı ya. Yüz vardı, gitti yani. Gitti maalesef. Abi. Hadi ya. Hepsini bir seferde yatırmasaydı. Dönerken falan taksilere verdik. Biraz da oradan borçlandın yani. Kıbrıs'tan taksiyle mi döndün abi? Yok, kaldığımız yere taksiyle döndük mecburen. Sen Rum kesmeye falan geçmeye çalışmadın değil mi bu arada? Yani. Orada da kumarhane var diye. Orada şansım daha yüksek olur falan diye. Ya şey dediler zaten, hemen o şeyde ortadan hemen buraya geçersen bu ter örgüyü dediler, şey yaparsın orada hemen dağın dibinde falan dediler. Dağın dibinde hemen. Oradan geçerken işte. Vurdular mı seni? Oradan zaten hemen döndüm ondan sonra. Adam bir günde kara listeye girmiş Kıbrıs'ta ya. Sınır dışı yani. Ne oldu şimdi, sen bir hafta duracaktın, paraları ezip mi döndün? Nasıl oldu yani? Şimdi abi biz sana radyo bunun kur bir sınırı yok ya abi. Radyo kur diye sana verilen paralar ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Bunun bir sınırı yok yani, bir de radyo kurmanın sınırı yok. Tek başına yok. Gidince hani mesela iki kişi gitsen yardımcı olurlar. Engeller şey yapar, yeter falan filan diye. Bir de emanet olunca üzerinde. Onu da yani mesela sana para verenlere hellim al diye. Onlara hellimin yanında biraz da nakit götüreyim diyerek canla başta oturdum masaya. Yok yani. Ben mesela bir teker. Ne olur hellimin birimi ne? Bir çubuk. Hayır, hellimin birimi. Bir şey. Paket. Ona ne denir ya? Fiş. Fiş, bak ne güzel söyledi. Çip mi diyorlar yoksa? Bir çip hellim alsaydın. İşte, bir çip hellim diye, iki çip hellim alayım götüreyim dedim. Kırmızıya koydum. Sevinin diye. Ondan sonra baktım hellimsiz bir dünyada yaşama üzereyim. Maalesef öyle beklentiler biraz. Beklentiler fos çıktı. Suya düştü. 37 derece sıcağın da etkisi olsa gerek bunda. Abi güneş altında mı oynatıyorlar sizi? Yok yani girip çıkıyorsun ya. Yani çünkü mesela gitti barajıklar diye ağlamaya çıkmış birkaç defa. Hayır, ben birkaç şeyi fark ettim. Tutarsızlığı makinelerde. Onu fark edince 4-5 yer gezmek zorunda kaldım ve o 4 yerden zorla çıkarıldım. Yani çok tatsız anılarım var ya Kıbrıs'la ilgili olarak. Ah canım benim, ah canım benim, neler gelmiş arkadaşımızın başına. Ya neyse, vesile oldu, erken dönmüş oldum. Radyoda yani. Kurulmadı değil mi bu arada? Yok, onunla ilgilenemedik. Onunla daha ilgilenemedik. Bakacağız. Sonraki gidişimiz. Yerini yapacaktı, bizi de yanına aldıracaktı. Valla Kıbrıs'ta yaşayacaktık, ne güzeldi. Hadi ya. Diş güzel değil miydi? Yani şey ya, taksiler falan pahalı. Pahalı diyorsun. O yüzden. Ne? Gece tarifesi mi açıyorlar hep? Ama sen zaten yabancısın ya. Zaten ondan sonra gece tarifesi başlıyormuş. Aa, kalkın Rus'a gece erken iner derler. Ben de ona göre 12'ye kadar vaktim var diye düşünüyordum. Ondan sonra meğerse olmuş. İkinci yani, gün ama öğrendikten sonra 2-3 falan da döndüğümde. Kumarlarda, taksilerde yedin yani paraya. Bu Allah kahretsin. Yani tam da öyle demeyelim de işte şans yaver gitmedi. Bir de dolaştırdılar falan bilmediğiniz. Yabancısı ama dersini aldın herhalde. Ruletli olacak şeydi. Blackjack'e oturacaksın bir dahakine. Ha, o anlamda evet. Evet. Yoksa derslere falan şey yapamadım. Şey yapalım. Neyse artık ya. Bir sonraki sezonu ama bekliyoruz biz. Gelirken o yediğiniz çikolata var ya oradan, ondan getirdim işte. De o parmak kadar çikolata yapacağız. Parmak kadar çikolata. Ben birisi unutmuş zannettim, ondan yedim. Hayır canım, ben getirdim onu ya. Getire getire onu mu getirdin, Allah kahretmesin. Abi İsviçre yazıyor üzerinde çikolata falan. Pahalı bir şey yani, öyle görünüyor. Tabii Kıbrıs üzerinden gelince bayağı pahalı oldu. Kumarhanede bedava veriyorlar. Tabii canım. Bir tane yedin ama o bir kutunun içinde. Hı-hı. Ona en az 40-50 tane var yani. Hani korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Müthiş bir olaydır. Mesela büyük tekli bir çikolata alsaydım 40-50 kişi mesela yiyemezdi ama öyle bir şey düşündüm. İnanılmaz bir taktik. Kalanlarını ne yaptın? Onları da mı kumarda kaybettin? Kalanları dedin zaten. Abi işte iki tane kadar getirmişsin. Dedin ki 40 tane. 38'in hesabını kim verecek? Onları işte şey ya. Akrabalarına falan da yani. Kıbrıs'a gittiğini duyan. Yok, havaalanı görevlileriyle paylaşmak zorunda kaldım onları. Keçiyi sokarken keçiyi yakalayınca öyle bir şey oldu. Yani çok zaten bu anılarımı bir kitapta toplamayı düşünüyorum. İki günlük Kıbrıs böyle anları. Mehmet Ali Erbil falan geliyor mu masalara? Ben öyle televizyonda gördüm kaç defa. Mesela sizin masaya gelip aa bunu saçlara bak aa falan diye böyle. Ya yok, tam televizyonda öyle şeyler görüyorum ben çünkü. Tam öyle bir şey olmadı çünkü şeydi benim gittiğim yerler. İllegal kumarhanelere mi gittin abi? Girişte daha nispeten kolay olan yerleri tercih ettim. İlk gittiğim yer öyle de ondan sonra atılınca oradan şey oldu. Ama herhalde Oktay'ın şu sudan çıkmış balık hali, su dökmüş kedi hali. Süt dökmüş kedi hali. Süt dökmüş kedi hali bütün gençlere örnek olmuştur. Kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kez daha Demirci'ye bakarak anlayabilirler. Evet. Evliliğinde herhangi bir problem yok ama Oktay, değil mi? Yok, yok canım, onda bir problem yok. Herhalde Didem'in problem haberi falan olacak. Yok. Neyden? Bu şey. Kuma. Ya zaten işte direkt bizim şey olmadığımız için. Sen düğündeki altınlar, düğündeki altınlar falan da götür. Giderken o keseyi götürdün dediler. O herhalde bir şey olmadı. Yok, onu götürmedim ama o keseyi işte dağıtacağım. Çünkü mesela senden 100 aldım ya. Hı hı. O yüzün üzerinde biraz para harcandı. Hı hı. Onu sana vermem lazım falan. Yani böyle. Şimdi yavan gibi bir laf edeceğim ama bir adam bitecekse bunun en havalı şekli herhalde kumarla bitmek yani. Hani alkolik olup bitmektense, uyuşturucu müptelası olup bitmektense, böyle dibe vuracaksa hakikaten bir ceketini de en son masaya koyup ondan sonra eli cebinde çıkan bir adamın bitikliği en şık hali. Usul hakkında bir itirazım var. ceketi kabul etmiyorlar Ege'cim. Hadi ya. Hmm. Güzel bir kot mont falan. Hiç. Ben kadife ceketle gitmiştim. Kıbrıs'a. Hem de kadife ceketi. Kadife, kahverengi ceketle gitmiştim. 37 derece. Düşündüm zaten oyun oynarken tır tır kafam çalışıyordu. Yani en kötü ihtimalle bu ceketi zaten hava güzel bırakırım diye. Çünkü hatırlıyorsunuz alınış şeklini. Ceketin çok da bir zarar etmemiş olacaktım. Ama öyle bir şey yokmuş yani. Hadi ya. Sen devam edebilirsin hikayeni. O tür yanlış yönlendirmelerde bulunma ama. Bulunmayalım gençlere. Gençlere yanlış yönlendirmelerde bulunma. Belki ayakkabı dediler ama ayakkabıyı verseydim de rezil bir durumda olacaktım şu anda. Ayakların leş olacaktı. Hmm. Doğru söylüyorsun. Güzel olmuş. Çok güzel dersler verdin Oktay bugün bize. Dediğim gibi bununla ilgili bir kitabın adı hazır mı? Geliyor. Ne? İki günlük Kıbrıs macerası. Ama kısa macera mı olsa yoksa Kıbrıs macerası mı olsa ondan tam eminim. Bir hafta olması gerekirken evet, iki gün süren Kıbrıs macerası diye de olabilir. Ya da şey diye bir şey yapmak istiyorum ama o yani tepki mi çeker? Güney kuzey fark etmez. Bence zirveden şey dibe diye bir isim evet olabilir. Zirveden dibe iki gün. Kitabın kapağını da biliyorum. Yalnız bak. Ceket satılık yazıyorsun da. Yalnız Kıbrıs'ın en yüksek noktasına çıktım. O da doğru. Keçiler orada daha iyiymiş. Radyo verisi diye bir tek çalışmama mı? En yüksek tepe bura. Buraya kuralım. Hadi taksi çağıralım diye indiniz mi sonra? Taksi maksi yok abi. Güzel arabalarla gidiyoruz. Öyle bir şey. O da olabilir. Zirveden görünüm. Çok havalı. Ama mesela benim görüşüm değil. Başkalarının beni görüşü. He, sen nasıl zirvedeyken. Ha, ben zirveden görünümüm. Yani. Ha, o da olabilir. O da olur. Çünkü oradan güzel bir iki manzara fotoğrafı da eklersen ben şöyle güzel bir olur. Görüntü düşünüyorum. Ya bilet gibi. Cesaret. Biz onu konuştuk, şöyle bir şey düşündüm ben de. O da olabilir. Ama orada yok, şey olursa. Öyle bir şey yok. Sıcak hava. Sıcak işte onu diyorum. Buyurun efendim. Verinin. Ya ben şimdi Ege biliyor, gerçi Oktay da biliyor da artık bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak lazım. Ben şimdi kimle konuştun Fahir? Ege biliyor, hakikaten. Oktay biliyor, dinleyicilerimizle paylaşmak lazım. O bıyıklı adamla konuştun değil mi? Evet abi, artık ben size direnmeyeceğim bundan sonra. Diren. Teslim oluyorum şu andan itibaren. Çünkü Lost'un 2010 yılına kadar sürdürülmesine karar verildi. Yapacak bir şey yok. Sezon zaten belliydi abi 2010 yılına kadar. Ha, ben burada siz konuşuyorsunuz ya böyle seyredip. Ben de ikinci sezon itibariyle seyretmiyorum falan ya. Hiç artık itiraz etmenin, direnmenin bir anlamı yok. Varsa elinizde ne kadar malzeme. Eski dostlarınız varsa eski dostlarınızı seyretmediğimiz getirin. Bölümler varsa onları fayra verelim bari. Onları verin abi. Ben artık siz ne konuşursanız ben de hiç 3 sene daha çekecek durumum yok yani. Fayra, dayanacak gücüm kalmadı. Baş edemezsin abi. Baş edemem. Sen hızlı hızlı geçip seyrediyorsun. Yok. Abi bunda da çok fazla açık sahne yok. En son bir Juliet'in sırtı falan bir şeyler. Ben artık onu da yani hızlı geçerken yakalaman mümkün. Niye Kate'in giyiniş sahnesi vardı? Orada fire. Kaçıncı bölümse ben onu da işaretleyeyim. İstersen o sahneleri çekeyim vereyim. Bir kolaj yaparsa onu seyredeyim. Şöyle oldu böyle oldu diye. Yok ben de katılmak istiyorum. Yoksa ben kendimi hakikaten şey gibi hissedeceğim. Çok gariban bir adam gibi hissedeceğim. Fahir'cim şimdi çok iyi niyetli açıklamalar yapıyorsun evet ama. Evet can. Şimdi bunun Heroes'u var. Heroes'u var. Bunun 24'ü var. Var abi, onlara da itirazım yok. Var. Bundan sonra ben teslimim ya size. Ne istiyorsanız onu yapacağım. Ben sana Lost'u yani şimdi zevkle seyretmeyeceksin. Sadece trende uymak için trend değil abi ya. Trend değil. Yemin ediyorum trend ben değil. Ben sana ya. Söyleyeyim. Yani Lost konusu açılınca edilecek 3 laf var. 1. O dizi ikinci sezonda bitmesi gerekiyordu. Uzatmaya başladılar. Tadı kaçtı diyeceksin. Onu ben zaten söylüyorum. Onu bildiğim bir şeydi. Onu söyledim. Hayır, konuyla ilgili bir şey ya söylemek böyle ama fayda ederdi. Tamam, hiç fark etmez. O bence bağlanamayacak dersin. Veya onu bence çok güzel bağlayacaklar diye sohbete girebilirsin. Bu kadar. Ondan sonra bir iki tane ben sana isim vereceğim. Ondan isim. Sonra teorilerden konu açılınca da o isimlerle kendine göre bir cümle kurarak nostaljik görüntüler atıyor. Mesela ben çarşıya gittiğimde Jack'i gördüm gibi. Öyle burada Jack'i, Jack hikayesi mesela Luck'a bağlanacak diyeceksin. Jack'i Luck'a bağlamışlar. Bence benim de teorim şöyle. isim vermene gerek yok abi bu dizi hakkında. Herhangi bir yorum yaparsan o bir yere ulaşacaktır. Yani var. Öyle özellikle bir isim falan kullanmana gerek yok. Mesela yap bir yorum. Herhangi bir, en son hangi bölümünü seyrettin mesela? Kate var ya, of. Mesela bir yorum yaptım mesela. Bu bir yorum. Bu bir yere bağlı. Lost'la ilgili teoriler var ya. O teorilerden biri de şöyle olur. Benim teorime göre o Kate'i şeyde ormanda kıstırsam falan diye bir teorim de olabilir yani. O da bir yere ulaşır diyorsun. Tabii canım, çok muhakkak rahat. Birileri Kate'i ormanda kıstırır diyorsunuz. Tamam abi. Beni de büyük bir şeyden kurtarmış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok sağ olun ya. Siz olmasanız ama var ya. Ama illa bir şeyler izlemek istiyorsan. Evet, istiyorum. Bak 24'ün 6. sezonu başladı. 7. sezon için Londra diyorlar. Bunları da bilelim. Hadi ya. Tabii. Vay vay vay. Tamam o zaman katılayım. Beni de aranızı alır mısınız? Aidat falan ödemem gerekiyor mu? Yok, sadece vaktini ayır. Dizileri, bölümleri seyret. Niye abi, benden 24 zinciri adı altında bir şeyler almıştın sen? Seninki şey dönem olarak. Fahir'den yetişti. Niye almıyorsunuz abi? Fahir'den şimdi o Fahir'in çevresi var ya. Oradan ben getireceğim ya, o yüzden. Çarşı esnafı falan. Onları getir diye. Yani Fahir'den grubu. Almıyoruz, diğerlerinden alıyoruz. Bizim de komşular var, komşulara sorardım. Abi sonra kapıcı gelir bizden de kartımızı ister diye sana çok şey yapmadım. Tabii abi. Bizim arkamızda koca bir çarşı İyi, grubu hayırlı var. Hayırlı uğurlu olsun Lost Fahir. Lost 2010'a kadar sürüyor. Bu arada ayrıntıları verelim sevgili dinleyiciler. Yılda 24 bölüm olan Lost 16. Son 3 yıl 16 diye karşımıza çıkacak. 48 bölümü kalmış olacak önümüzdeki 2 haftadan sonra. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ayrıntılı bilgilerden dolayı. Ondan sonra ben yine devam edeyim. Buyurun Fahir. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth nereyi ziyaret etti? Amerika'yı. Amerika'yı ziyaret etti. Amerika'yı tekrar ziyaret etmeye gerek yok demiş. Valla 16 yıl aradan sonra kendisi ziyaret etti. Başka türlü demişler. Peki o zaman demiş. Bir sürü gaf falan yaptı diye şey çıkmıştı da en son hakikaten kraliçeyi tiksindirmiş Bush. Gerçekten tiksindirmiş. Burnunu mu oymuş? Yok, burnunu oysa en son. Şimdi, kraliçenin burnunu oymuş. Kraliçenin burnunu da oymuş. Keşke oysaydı. En son şöyle bir şey, 1776 senesinde İngilizler Amerika'ya yardım etmiş ki ben Kaptan Swing'den hatırladığım kadarıyla İngilizleri de hiç sevmezler. Hiç. Kırmızı Urbalı diye geçer dururdu yani hikayede. Neyse 1776 diyeceğine en son 1976'da da bize çok yardımcı olmuştunuz deyince. Fahir onu... tamamen cümleyi yanlış okuduğun için bütün esprisini de kaçırdın. En son 1976'da yardımcı olmuşlardı kraliçe kendisi. Ama Bush bunu 1776 diyerek kraliçenin yaşına bir 200 yaş daha eklemiş oldu. Buna maalesef da gülündü. Hayır, maalesef öyle değil. İsterseniz tekrar okuyabilirsiniz. Benim önümdeki kaynaklarda da şöyle yazıyor. Kraliçe en son 1776'da ülkemizi ziyaret etmişti demiş Bush. Hayır, 16 yıl önce ziyaret etmişti. O konuda bir problem olmasın. Hatta baba Bush zamanında. Hayır, Bush'un lafından bahsediyorum Fahir. Burada gaf nerede Fahir? Senin söylediğinde bir gaf yok. Yani... Laf var. Laf var. Hani 1770 tarihinden bahsederken. Neyse önemli değil. Bir yerde bir şey yapıp ondan sonra da millet böyle abuk subuk bakınca kraliçeye dönüp böyle göz kırpın diye. Ondan sonra kraliçe de orada şimdi gerizekalı. Bir de şimdi ne bileyim mesela bir Alman olsa veya hı-hı, Türk olsa hı-hı, gerizekalı der. Anlaşılmaz. Ama bu ikisi de İngilizce konuşuyor ya. Ama İngiliz aksanıyla söyleyince orada bir mesela I can't do that mesela. Modaf öyle dediği için tam anlaşılmamış. Bu arada geçtim en son 16 yıl önce ziyaretinde de kraliçeye şey demiş George Bush. Ben ailemin yüz karasıyım, sizin ailenin kim? Orada hani Prens Charles'la bir arkadaşlık kurmak mı istedin? Ne oldu? Kraliçe de şey yapayım. O zaman da aynı şey bakıp gerizekalı olayı kapatmış. Gaflarla dolu. Kraliçe giderken gidip şu gerizekalıyı bir daha görelim mi demişler. Madem Allah be. Öyle çıkmış. Bir daha gelirsem, bir daha ayak basarsam iki olsun diye. Bütün İngiliz gazetelerinde hakikaten manşetler Daily Mirror mesela. İdiot diye başlıkları atmışlar. Hadi ya. Ya. Ya. Rahat değil bence kraliçe. Ne açısından? Genel. Rahat olsa mesela bu esprilere bunlar ne esprisi? Yo, o kadın nasıl esprileri açıklatır? Diplomatik espri oluyor şey mu? Şey gibi görüyor. Diplomati olur mu? Asalete girer. Bu diplomasinin ötesinde Oktay'cığım. Abi, diplomati ve protokol. Protokol esprilerine gülme parlamenter sistemlerde geçerli bir şey. Çünkü orada seçim var. Güleç yüzlü olmak zorundasın. Sen zaten doğar doğmaz asil kandan geldiğini söylüyorsan monarşik bir yapıda seçilme derdi olmadığından kötü espriye rahat rahat diye davranabilirsin. O zaman burada sistemlerin çatışması mı var yani? Sistem, ben neden Monarşik Türkiye Partisi diye bir çalışma içindeyim? Çünkü yavan esprilerde tiz vurun kellesin diyebilmek istiyorum. Onun yerine yapmak zorunda kalacaksın demokrasi için. Adam ne kadar güzel. Vallahi bravo. İşte monarşi yavan ile parlamenter sistemin en büyük farkı. Artıları. Ne yapıyorsun? Bravo, tebrik ediyoruz. Böyle bir hafta sonu geçirdik Oktay, sen Kıbrıs'tayken. Ya ben de gazetelerden bugün takip ettiğim kadarıyla benim de baktığım haberleri aynen verdiniz Fahir Bey, teşekkür ederiz. Gerçek. Ya. Yapma ya. Vallahi şimdi üzüldüm, çok büyük pişmanlıklar içerisindeyim. O zaman O pişmanlıklar aranızda nasıl bir husumet yarattı? Kraliçe siz olsanız göz kırpar mısınız ya? Ben kırpardım herhalde. Aynı gerizekalı diye işte sana da diyecek o zaman. Düşün canım, ben devlet başkanı mıyım şey miyim ya? Ha, orada başkasına laf sokarken yaparsa güzel olur. Ama böyle bir hakikaten yavan bir şey yapıp ondan sonra derim yapmak yani. Göz kırpmak bence gerçekten çok çiğ bir hareket olmasına rağmen bir açıdan da insanları çok yaklaştıran. Mesela ben şimdi sana bir laf sokuyorum. Hı-hı. Sonra Fahir'e göz kırpıyorum. Bu o kadar garip bir şey ki Fahir ne yapacağını şaşırıyor. O zaman göz kırpmayı kabul etmese seninle aynı safta yer almış olacak. Göz kırpmayı kabul etmek ne demek zaten abi? Şimdi ben sana göz kırpınca sen bak, ne oluyor ya falan gibi bir ağız burun oynatırsan kabul etmemiş olursun. Kabul etmemiş. Ama mesela anladım. Sen yap böyle. Ağzı çemçürtüp sen de hafif göz kırpma. Ağzı açacaksın hafif. Tatlı bir ağzı hafif dediğim baya. Mesela büyük bir ısırık alıyormuş gibi. Orada öyle yapacaksın. Ondan sonra bir hafif tebessümle taçlandıracaksın. Bu göz kabul kırpma, ediyorum anlamında. Çünkü çok büyük bir lütuf yani. Birisine göz kırptığında diyorsun ki sen bendensin o gerizekalı. Bak ona lafı soktum. Sen bendensin, sana da göz kırpıyorum. Beraber gülelim buna. Ama başına gelebilecek en kötü şey de insanın herhalde göz kırptığı zaman karşıdakini reddetmesi mi? Hayır, göz kırptığı anda zaten çok kötü bir şey yapmış oluyor da. Ama işte o çaresizlikte yanında beraber dibe düşeceği birisini arıyor aslında. Acaba bizim arkamızdan göz kırpıyor mudur insanlar? Vallahi. Hiç yakaladın mı öyle bir şey sen? Arkama dönüp bile birisi bakma. Birisi sana bir şey dedi diyelim. Ha. Sonra yanındakine dönüp göz kırptı. Böyle bir şey yakaladın mı hiç? Yakaladım. Hadi canım, kim kime? Şöyle yakaladım. Yani şöyle yan dönmüştü. Fakat tek gözünü kırparken öbür gözü de böyle böyle oynadığı için. Orada bir hakikaten tam avantajlı konuma geçmiştim yani. Dezavantajdan avantaj konumuna geçmiştim çarşı grubunda. Çarşı grubunda. Senin arkandan göz kırpıldı mı? Benim arkamda şöyle kafa hareketi yapıldı. Nasıl? Göz kırpma değil de. Şöyle mi? Hayır. Bundan adam olmaz gibi. Gösterir gibicesi. Çeneyle gösterme hareketi var ya. Ha, radyoyu kim kuracak bu? Onun gibi. Sinir olduğum şöyle bir çene hareketi. Anladım seni canım. O çene hareketine cevap da gelmediği için adam göz kırpmayı tercih ediyor. Onun çene hareketine verilecek bir cevap var mı? Şu mu? Şu mu diye mi gösteriyor? Çeneyle gösterme. Ha. Yani onun bütün hareketlerinde karşı hareketi yok ki. Mesela kapı neresi? Bize çeneyle gösterince oradan çıkıp gidiyorsun. Ha, anladım yani, ben de çenenin özel bir şey. Bence bütün hareketlere karşı gelen şu hareket var ya. Kafayı iki yana doğru sallayıp ağzı böyle gülümser gibi yayvan. Hay Allah şeyle. Ya falan olmuyor böyle gibi. Ha, evet evet. İşte diye. Bir tane nölü. Nölü? O zaman yapabildiğimiz hareketleri hepimiz teneffüste birbirimize gösterelim. O sırada dinleyicilerimize de. Bende şöyle bir hareket var. Bir buket. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Devam. Olabilir. Devam. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey. Buyurun canım. O zaman sizi Bodrum, biliyorsunuz turizmin adeta nesi? Beşiği. Beşiği. Bravo. Başkent mi? Beşik dedik ya hocam. Ha. Beşik dedik. Bodrum turizmin beşiği. Beşik dedi, hiç alakası olmadı yani. Ben geldim öneride bulundum beşik diye ama. Eşik desek. Beşik nasıl olur? Mesela futbolun beşiği İngiltere. Doğru. Yani. Yani doğduğu yer. Doğduğu turizm yer. Bodrum'da doğdu. Tabii. Doğru tabii, doğru. Yani o zaman doğmasıyla beraber Halikarnas balıkçısıydı. Bandana diye bir adam gitti. Şimdi o güne kadar kimse kimseye turist gözüyle bakmıyordu ama zannediyorum 70'lerde birisi Bodrum'a gitti ve başına bandana bağladı orada. Bodrum'a geldim. 76 benim bildiğim, 76, benim doğru. Kaynaklarıma göre. Ben de öyle hatırlıyorum. Bak göz kırpıyor. Yayında insanlar göz kırpmayı görselerdi. Hani bu radyo sırf söze dayalı ya. Evet. Sırf şu göz kırpmayı görebilselerdi daha güzel. Veya göz kırpmanın özel bir sesi olsa diye falan. Hayır, işte göz kırpmanın özel sesi Fahir'in demin yaptığı gibi. Ama kime göz kırpıldığı da bilinmiyor ki. Ama şöyle bir şey olabilir. Hani RDS var ya. Hı hı. Orada mesela geçerken bir göz kırpma, bir noktalı virgül ve parantez işareti olursa. Kimden kime oldu? Mesela OF. O Oktay'dan Fahir'e göz kırpması. Dünyanın en güzel şey. Şeysi. Olabilir, doğru. Orayı ok. Ok. Karıştırma işte. Peki o. Bir de bulduk yani. Neyi bir daha şey yapıyorsun Fahir hakikaten. Şöyle olsun. O. Parantez içinde. Parantez içinde. O. Alt çizgi. Hı hı. Kapa parantez. F. Noktalı virgül. Parantezi parantez. Biraz erken kapadın. Parantez mi? Bir daha mı parantez var? Ya o parantezin içindeki şey. Kimden kime anlamında. O alt çizgi F. Başka bir ne? Bir parantez içine alıyorsun. Ben alt çizgiyi parantez içine aldım. Tırnak içine alayım istersen Oktay. Bir gün parantezi bir açacaksın. Sonra diyeceksin. Ana bunu parantez içine mi almışım diyeceksin. Ondan sonra da uğraşacaksın, duracaksın. Bütün hayallerim yıkılacak. Tamam peki. Öyle ben konuya dönmek istiyorum. Bodrum'a dönmek istiyorum. Beni Bodrum'a götürmenizi istiyorum. Bodrum'daki oteller. Seni Bodrum paşası olarak görüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da geçtiğimiz sezon tasarruf amaçlı yeni neler çıkmış olabilir? Pabuçlar, fıskiye mi? Fıskiye çok alakalı bir şey söyledi. Su damlama yöntemi mi? Sifon. Kıbrıs'ta çünkü. Çok güzel geliyor, geliyor. Sifonu nereye çekeriz biz? Kanalizasyon mu? O arada bir şey var. Tuvalet. Tuvalet. Bravo. Tuvaletlerde %40 tasarruflu yeni tuvaletler çıktı. Neyinden tuvaletin tasarruf ediliyor? Tuvaletin nesinden tasarruf ediliyor? Sifondan tasarruf edilir, tuvalet kağıdından tasarruf edilir, tuvaletin nesinden? Duran su. Tam oturan adamı rahatsız edip böyle şey mi yapıyor? Hayır. %40'ını yapamadan yolluyor mu? Eskiden şeyler vardı ya, pisuarlara sinek koyuyorlardı. Sinek mi? Pis yerlerde ne tip ortamlarda büyüdün? Ya sinek koyuyorlardı dedim. Sinek resmi koyuyorlar ya. İnsanlar ilk başta böyle bir görünce yanlış yere şey yapmasınlar diye. Şimdi onu klozetlerin içine koymuşlar. Sinek resmi var. Görenler ilk başta sineği şey zannedip, orada duruyor zannedip, onu hedef almak suretiyle oraya doğru tatbik ediyorlar. Ondan sonra da tabii ne oluyor? Etraf hiç kirlenmemiş oluyor ve bununla ilgili olarak %40 tasarruf sağlanmış şu anda Bodrum'daki oteller. Ben hiç öyle bir sinek vakası duymadım ya. Ben de hiç duymadım. Hiç gitmediniz, görmediniz mi abi? Pisuarda da mı görmediniz? Yok. Pisuarlar var ya. Evet. Pisuarın iç o feyans ya, beyaz. Tamam. Onun üstünde bir sinek resmi olduğunu düşün ama canlı gibi duruyor. Evet. Sen bir gidiyorsun, anam bu sineği yakaladım, kıpırdama oğlum diye. Gazeteyle vuruyorsun. Hayır, gazeteyle vurmuyorsun. Elinde o anda gazete yok. Ne var elinde? Hiçbir imkanın yok. O durumda pratik zeka hemen böyle tıkır tıkır çalışıyor. Ne yapabilirsin? Oraya hücum edebilirim diyorsun ve hücum ediyorsun. Tazikli suyla. Evet. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Evet hocam. Bu senin çok mu sıkıştığın anlarda gördüğün bir şeydi? Yoksa genelde mesela normal hani gideyim bir rahatlayayım diye. Yok, ben çok yerde gördüm ya. Gideyim bir rahatlayayım diye, ben niye şey... bir gezeyim dolaşayım efendim buranın. Valla Ankara'da bir restoranda şey var. Ne var? Bir tane yeşil şey koymuşlar, plastik çimsah gibi. Muşamba yere döşemişler. Ondan sonra bir tane kale var. O kalenin üst direğine bir küçük top bağlanmış. Habire gol atmaya çalışıyorsun. Böyle bir şey var. Futbol sevmememe rağmen ben nerede? Bile bununla uğraştım. Pisuarda değil herhalde bu. Pisuarda. Nasıl bir ya? Nerede bu? Quick China'da. Ciddi misin? Çok eğlenceli. Aa, ben hiç gitmedim oranın tuvaletine ya. Ben bak... O zaman ben de gideceğim. Oktay, gidelim mi çıkışta? Gidelim abi. Halı sahaya o kadar para veriyorsunuz. Hiç valla. Burada güzel karnınızı doyurursunuz, sporunuzu da yaparsınız aşağıda. Hem de güzel bir eğlence olur. Sistem aynı sistem gibi düşün. Hissi sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü top devamlı müteahhit. Top hareketliyse ama şey olmuyor mu ya? Tam ters etki yapmıyor mu? Ya giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Orada devamlı tutmak zor. Hakem onu görecek de gol verecek o sıraya kadar şey yapman lazım, tutman lazım içeride. Topun tamamı mı çizgiyi geçmesi gerekiyordu Fahir? Hocam tamamı geçmesi gerekiyor. O zaman zormuş. Orada hakikaten. Yan hakemler falan var mı çizgide kontrol eden? Yoksa her, bir arkadaşı... her zaman nerede pisuar varsa bir yan hakem vardır. Muhakkak. Durumu var. Karşılaştıran şey yapan. Offside falan taktiği uyguladın mı? Ben evet. O kadar kuralları bilmediğimden. Şeydim. Ama yani. Güzelmiş, çok güzel. %40 nesinden tasarruf edilmiş var? Etrafa sıçrama evet. Üzerine mi? Temizlik malzemesi. Temizlik malzemesi, su, temizlik malzemesi, ayakkabı. Bunlar şey ne derler, tasarrufun tasarruf en önemli kalemleri diyoruz ve en kısa sürede bunu evlerinizde, iş yerlerinizde veyahut da arkadaşlarınız. Evinde pisuar olan adama özenirim sadece. Özenirsin ve en kısa sürede bağlamak istersin. Çok güzel bir sistem ya. Var mıdır ya evinde pisuar olan? Vardır Oktay. Muhakkak vardır. Teşekkür ederim. O zaman Tokyo'ya gidelim müsaade ederseniz. Durduğumuz kabahat ver yansın. Haber verelim. Neden verdiğimize dair bir fikrim yok. Tokyo evet. Üniversitesi bilim adamlarını biliyorsunuz. Biliyoruz. Evet. Hepsi güzel kaliteli adamlar. Genetik mühendisliği çalışmasıyla ipek böceklerine renkli koza yaptırmayı başarmışlar. Vardı öyle zaten. Sarı koza yapıyorlardı. O senin dediğin civciv. Hayır, sarı kozası var ipek böceklerinin. Vallahi yeni haber diye vermişler. O sizin dediğiniz bunu. Yanık koza. Eski bir dizi. Yani yanınca o tatlı bir sararma oldu. Ben ipek böcekçiliği yaptım ilkokuldayken. Ben de yaptım. Sarısı denk gelmedi mi sana hiç? Yok. Sarı koza. Hepsi beyazdı abi. Sarı kozadan sarı mı çıkıyor hocam ipek? Ha evet ya, doğru, sarı koza vardı. Var. Evet evet. Sarkozy diye sonra cumhurbaşkanı oldu. Ama yeşil falan da oluyormuş. Tabii o yeşil daha sonra. Ne olacak, hazır yeşil kumaş. Zaten boyanıyor. İpeğin esprisi o değil mi? Onlardan da ipek yapıldığı falan yalan herhalde. Hocam gıda boyasıyla mı yoksa? Gıda boyasıyla. Dut yaprağına enjekte ediyorsun. Hı hı. Gıda boyasını. Veya ona şey de tatbik edebilir miyiz? İpek böceklerini biraz kafayı yesinler diye. Bir ilaç falan tipi bir şey. Uyuşturucu tarzı. Tabii, dut yaprağını batırıyorsun. Kafa dut gibi oluyor hayvanın. Nasıl bir şey? Ondan sonra o şekilde çıkıyormuş ve genleriyle... Dut yaprağını boyaya batırarak ipek böceğinin ipek salgıladığı ipeğin rengini değiştirmek genetik mühendislerine mi kaldı? Yok canım. Hoca mühendisler şey mi yapıyor? Hadi bunu batıralım, yedirelim mi diyor. Sen o demin söylediğin benim şeyim, teorim. Teori. Yaprağını gıda boyasına batırarak da herhalde bilim insanları öyle yapmamıştır. İpek böceğinin renk pigmentlerini yediği dut yapraklarından aldığı... Pigment dediği boya işte. Boya dediği şey ya. Cüceler değil mi? Tamam, doğru, bir iki tane var. Ya cücedir o ya boyadır o. boya mı cüce mi? Hayır, karar ver kardeşim. Pigment değil ya. Benim bildiğim Kızıl Maske'nin pigmentleri yok mu bir adada? Ha doğru ya. Çünkü neden şey Kızıl Maske normal şey gibi dolaşmıyor? Pigmentler yüzünden. Pigmentler boyuyorlar onu. Böceklerin Y geni değişimine uğradığında beyaz ipek ürettiklerini de bulmuşlar. Buna göre genetik mühendisliği tekniğiyle sağlıklı Y geni nakledilen ipek böcekleri... Genetik mühendisliği tekniği nedir? Mıknatıs gibi bir şey mi? Hayır, nakletme yöntemi. Nakil derken? Gen nakli. Gen nakli. Mıknatısla. Sarı renkli koza yapmışlar. Ten rengi sarı ve... renkli koza vardı zaten. Adam 5. kez diyor. Kırmızı oluyor. Kırmızı. Ten rengi ve kırmızı renkli kozalarda üretilebilecek. Ten rengi güzel çünkü çorapta falan kullanıyoruz biz. Güzel oluyor. Kırmızıyı falan da kilotta kullanıyoruz Oktay. Kilot. Kilot çalıştık. Kilot. Ne kadar çirkin bir lafmış kilot. Kilot dersen o külot demen lazım Fahir. Külot daha çirkinmiş. Külot. Sen onu benim külodumu anlat. Cümlesinde kullandım. Buyurun Fahir Bey varsa. Buyurayım canım. Harvard. Harvard'a gitmeye ne dersiniz Harvard'a? Buyurun. Buyurun. Harvard'daki tıp bölümü biliyorsunuz Harvard'dır, çok zor girilen. Bildiğim kadarıyla teknik üniversiteydi. Harvard Teknik Üniversitesi'ydi. Geçen tıp fakültesi var mı? Tıp fakültesi açıldı. Tıp bölümü tarafından yapılan bir çalışmada eğer bir erkeğin kocalık vazifelerini yerine getiremediği komisyon tarafından tespit edilirse. Ya bu komisyona da yazık. Yarım ya. Saat adamı yürü- olan şey çıkıyor komisyondan. Rüşvetle müşvetle. Sağlam raporu alıyorlar. Hiç karısının yüzüne bakmayan adam orada aygır gibi çıkıyor. Öyle bilmem ne imzalar. Öyle benzetmeleri var falan zaten. Mesela bazılarına yazıyorlar. Tavşan A, gibi. Aygır. B. B de bir hayvan. Beygir. Bo. Beygir. C. Ceylan. Canavar gibi. Ceylan. Ceylan gibi. Sekiyormuş adam. Böyle bir şey. I. I mı? I ya. D vardı, F vardı. Olur falan mu? I'ya geldik. Işın Karaca diyoruz. Ay hoppa güzel. Işın Karaca şarkısı dinleyelim o zaman. o zaman. Ya bu komisyonun başka işe gücü yok mu ya? Abi komisyonu bir şey söyleyeceğim. Adamlar demiş yürüyün arkadaşlar demiş. Yarım saat yürüyorsun abicim. Erkeklik vazifesini yapamayan adam var ya. Yürüsün. Böyle. Yürüyünce mi? Yürüyünce yarım saat yeter demiş. Günde yarım saat yürüyün. Ondan sonra gelin bize yatın kalkın. 30. dakikayı geçen saniyede mi öyle oluyor musun? Mesela yağ yakımı gibi? 20 dakikadan sonra oluyor ya. 30 dakikadan sonra da başka yakımlar başlıyor. Ona dikkat edin diyor. Yani İçten yanmaya başlıyor. Böyle bir sorununuz varsa herkese sesleniyorum. Bunu deneyelim. Bir yarım saat dolanıp geliyorum ben. Bunu bir yarım saat dolanalım. Yemekten sonra mesela. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok havalı şarkı başladı zannettiniz değil mi? Hayır başlamadı çünkü Oktay Demirci dosyasıyla geldi. Kıbrıs'tan eli boş döndü diyenlere nispet yaparcasına dosyasını açıyor şimdi Modern Sabahlar'da, buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Kırmızı dosyayla dönüyorum. Döndüm ve dosyamı açıyorum. Aç bakalım kim tutar seni. Şimdi geçen hafta Fahir Öncü'nün bir dosyası vardı biliyorsunuz. Sen yokken Fahir Öncü'nün bir dosyası vardı pazartesi sabahı. O kadar yavandı ki dosya. Niye yavandı abicim? Yoktu dosya, yoktu ortada. Bir saat dosya diye dolandı. Neymiş ya, aynı dosya olmasın abi. Hayır. Benim de bazı dosyalarım çalınmış. Resmen top çevirdi. Ben de bir şey diyemiyorum. Ali'ne 140 mili... Milli derken. Onu da bilmiyorum ya. Santi. Santi ne olabilir? Santi metre. Buyurun efendim. Geçen hafta açılan... Mili litre... Dosyada iyi bir erkeğin nerede ne olması gerektiğini açık söylemiştim. Evet. Bugün de genç kızlar üzerinden bir dosyamız var elimizde. Evde, işte, okulda, arabada, evde. Kısacası yaşamın her alanında iyi kız olmak bazen yorucu ve sıkıcı olabilir diyor görüşmeler sonucunda. Edindiğim izlenim uzmanlar. Kötülüğe mi sevk ediyorlar yani? Kötü mü olun diyorlar? Kötülük mü yapın diyorlar? Hayır, kötü kız mı olsun? Yuvasını mı yıkın diyorlar? Ne diyorlar onlar Oktay? Bize para mı çalın? Cep telefonlarını mı çalın diyorlar? Şimdi şöyle 10 farklı yol var. 10 farklı yol var ama İlla, sen en barbarını yol seçiyorsun. Yol nereye çıkıyor? Sen bana onu söyle ilk önce ya. O yol. O yol derken hangi yol? İlla kötü olmanız gerekmiyor. Genç kızlar olarak daha eğlenceli, daha çekici. Bir şey sorabilir miyim Oktay? Daha hoş görünen bir kız olabilirsiniz. Buyurun Fahir Bey. Bizi birer genç kız olarak mı görüyorsun? Sizi birer genç kız olarak görmem şart çünkü bu dosyayı İçimizdeki genç kız vardı. Kız katamadık bir tane. O yüzden biz bu dosyaları katmak. Kendi üstümüze. Ne bileyim. Katak. Katık. Üç Hanzo çıkıyoruz, konuşuyoruz. Burada genç kızları bu kadar şöyle yakından bir ilgilendiren, evet, bir konu var. Bir bilir kişi olsun yani, şöyle bir ben çağırayım nazarlık içeriden kız. Kimi çağıracaksın? Bir genç kızı çağırayım içeriden. Öyle olmaz abi. Olmaz öyle şey. Öyle olmaz mı? Genç kız ise yoldan çevireyim. Yani mesela olmasın. Bu dosyayı bugün açtık ya. Aha. En az geçen hafta. En az dünden itibaren programda olması lazım. Randevu mu almak lazım? O yüzden biz yine kendimizi genç kız yerine koymamız gerekiyor. Tamam. Empati maymuna döneceğiz bir gün. Kimle empati yapacağımızı şaşırdık. Ben o zaman bir genç kızım. Adım da Asuman. Ama arkadaşlarım bana Asu diyor. Benim de adım Sudenaz ama arkadaşlarım bana Su diyor. Su mu? Su ve Asu. Biz ikimiz çok yakınız. Ben yakın, kızıl saçlıyım. Ama birbirinizden farklı olmanız lazım. Ben fiziğimle ön plana çıkmak istiyorum ama çirkinim aslında. Ben kızıl ama saçlıyım. Ruhum yani, yüzüm falan çok güzel. Şimdi de. Biriniz biraz da tombulum ama bol şeyler gerek. Hayır, tombulu vücudumla barışıyorum. Kısa şeyler giyiyorum. Beli açık şeyler giyiyorum. Şimdi göbek ne çıkıyor. Giydiniz, ne yaptınız? Beni ilgilendirmiyor. Biriniz iyi, biriniz yaramaz kız olmanız Sezar lazım. Sezar salata yiyorum ben. Tamam abi. Hanginiz yaramaz? Sezar salata yiyorum veya barbekü soslu tavuk. Çiğ köfte seviyorum. Çiğ köfte mi? Ben kendim yoğuruyorum. Gittiğim yerde garsondan malzemeler istiyorum. Ben salça, bulgur ve et istiyorum. Taraftan yoğuruyorum. Hesabına malzemeler üstünde. O zaman şöyle yapalım. Ben ilk başta ilk miyik diyorum. İğrenç falan diyorum. Sonra lap lap lap yiyor. Öyle bir dakika kısmı. Ben dosyamın arka sayfasına yazıyorum. Şimdi biz bak bir dakika. Şöyle bir büyük bir dosya ya bu. Evet. O zaman ilk önce biz özelliklerimizi belirtelim. Heh, ondan sen ona sonra göre ne iyi kötü, evet, ikimizden birini seç. Çünkü benim elimde dosya hazır. Grafik benim adım var. Su Denaz. Su olarak yazdım ben ama seni. Ama Su olarak geçiyorum. Tamam. Ha, bu da bir karakter özelliği ya. Kayıtlara öyle geçtim. Orada yani belki puan ama vereceksin, kıracaksın bilmiyorum. Sana. Senin Asuman. Benim Asuman. Dostlarım bana Asu diyor. Sevgilimse bebişim. Bebişim mi diyor? Evet. Onu... Fahir maalesef bu negatif. Benim sevgilim da yok ama bundan önceki flörtüm. Bana suyum diyor. Bana şey diyor. Suyum desin işte abi. Hayır. Abla. Ne? Eniştem. Benim iki önceki sevgilim de bana başkan diyor. Başkan mı? Ha. Tamam. Ne haber başkan diyor. Yazıyorum başkan. Ama hayır, bana benim şey... tek flörtüm olmuş. Bebeğim. O da bana enişte demiş. Zaten ondan ayrılmışız. Yani esprili bir flörtün varmış. Esprili senin bir flörtmüş. Ama yani hakikaten yaban bir biraz adam. Kıyafetlerinizi tanıtmanız lazım. Tamam. Ben bugünkü kıyafetimi mi söyleyeyim? Hayır. Yarın gideceğin kıyafeti. Söyle ki bir fırsat vermiş olalım. Bak ben söylüyorum. Heh. Dar pantolonlar genellikle jean ağırlıklı. Dar pantolon. Ondan sonra beli açıkta bırakan tişörtler ve esprili göbek yazılar. Açıkta mı? Efendim? Göbek açık, açık mı? Ve o da açık bir şekilde belirtiyorum. Açık göbek. Boğazıma düşkünüm. Boğazıma yuvarlak atlıyım. Hafif toplu musun sen? Topluyum. Bayağı bir topluyum. Balık etinden hallice mi? Balık etinden kat kat fazla. Toplu. Ondan sonra kebap seviyorum. Bir dakika bir dakika, tişörtün önünde esprili mi? Hep dedi? Esprili. Mesela here comes trouble. Öyle hep esprili tişörtlerle dolaşıyorum. Esprili tişört. In Love Actually diye bir tişörtün var mı? Var. Tamam. Ondan sonra saçımdan bahsetmek istiyorum. Kahkülüm var. Hı-hı. Siyah saçlıyım. Evet. Bir dakika dur abi, yavaş ya. Abi siyah hızlı. Saç. Abi kağıt verin çocuğa. O saçımı hiç yetmedi. Boyatmadım. Kahkül. Boyatmadın. Boyatmadım, doğal renginde. Boyasız. Kahkülüm var ama yağlı saçlarım. Kaç günde bir banyo yapıyorsun? Özel hayatına gireceğiz biraz ama. Haftada bir var. Banyo yapıyorum. Haftada 3 kez de saçımı yıkıyorum. Yani sıkıcı olmaya namzetsin. Böyle bir karakterim var. Haftada bir banyo. Saçların uzun mu peki? Kahkül dedin ama. Yani uzun ama öyle belime kadar falan da değil. Yani orta boy mu? Hı hı. Düz. Bu omzuna kadar geliyor mu? Somut şey söyleyeyim. Omuzu biraz aşıyor. Hmm. Omzudan düz, aşağıya. Ondan sonra takı sevmiyorum. Takı sevmiyorsun. Peki. Bir tane zamanında o, bana enişte diyen erkek arkadaşımın aldı. Erkek saati almış odasına. Bir tane erkek saati. Bir erkek saati takıyor. Bir de pirinçten bir kolyem var. İsmin mi yazıyor orada? Evet. S-E yazıyor. Ne abi? Erkek arkadaşımın ismi Eşref. S-E niye yazıyor? Pirince yazdım. Su Eşref işte. He. Eşref. Siz ilişkiler bitmiş mi tamamen? Ya hala mesaj falan atıyor. Ben de cevap yazıyorum ama. Ha, cevap yazıyor musun? Yazıyorum. Ne tür cevaplar yazıyorsun? Mesela. Hocam bizim karaktere... Bir dakika dur geçeceğiz. Fire geçeceğiz ve de ayrıca kartlara ya, önünüze kart koydum ya ben. Evet. Hayır, seninki yeşil, seninki sarı. Oraya da... Oralara cevaplı sorular soracağım ama geçeceğiz. Şimdi mesela durup dururken hiç mesaj atıyor musun Ege? Yani daha doğrusu Su, Eşref'e yoksa... Hayır, Eşref'ten onun... mesaj gelince mi mesaj atıyorsun? Benim fix bir cevabım var zaten. Şansını yitirdin. Kaybettin de değil, yitirdin. Türkçe'ye dikkat ediyorum. Peki bir soru daha soruyorum. Mesela sen çalışıyor musun? Okuyor ben musun? Ben çalışıyorum. Genç bir kız çalışıyor. Üst düzey yöneticiyim. Mesela üst düzey yönetici. Bir gün geç gidiyorsun. Tamam mı? İşe. Evet. Saat 11 gibi. Öyle bir şey olamaz. Bir sabah toplantın var başka bir yerde. İş arkadaşlarını saat 11 gibi görüyor. İçeri giriyorsun. Hı-hı. Nasıl selam veriyorsun? Kimse selam... Böyle iş yerinde bambaşka bir insanım. Herkesi eziyorum falan. Hı. Hiçbir selam vermiyorsun yani. Hı-hı. Yani bu benim için de iş kıyafetlerim de çok sert bir şekilde ceket, pantolon. Tamam. O zaman Fahir sana geçiyoruz. Hı hı. Asu hanesine yazacaklar. Buyurun. Adam Asuman. Evet. Dostlarım bana Asu, sevgilimse bana bebişim diyor. Başkan onu kayıtlara geçmiyor. O önceki. Önceki sevgilim başkan diyor. Senin birden diyor. Çok tamam. Hayır birden çok değil, önceki sevgilim. Ha, benim pek çok ilişki tamam, yaşamışım. Tamam işte tek flörtist. Tek flörtisi değilsin. Çok tamam. Flörtist. Çoklu flörtist. Tamam evet. Evet. Ondan sonra fiziksel görünümüme geçmek istiyorum. İnce, zarif yapalı, dolgun maaşlı bir işte. dolgun görünümlüyüm. Sen de mi balık ettin? Göğüslerim herhalde? Biraz iri. Ondan sonra incecik bir belim ve biçimli bir vücudum var. Yüzüm çok güzel değil. Fairo ama... ben senin her dediğini yazmıyorum. Gereksiz bazı şeyler söylüyorsun. Onları yazmıyorum. Yüzüm çok güzel değil ama bedenim yüzümü kapatıyor. Saçlarım günün trendine uygun olarak neden boyuyorum. Günün trendi. Ha boyuyorsun. Ha, genelde bant takıyorum. Şu loosa bantları var ya. Evet. Onlardan takıyorum. Kıyafet. Saçlarını yıkıyor musun bedeninden bağımsız olarak? Saçlarımı yıkıyorum. Haftada her gün sorumu duş alıyorum. Başını yıkıyor musun? Başımı ayrıca yıkamıyorum. Başını ayrıca başımı yıkamıyorum ama vücudumu firrikliyorum. Firrikliyorum derken keseliyorum anlamında. Evet firrikliyorum. Haftada iki firriklenirim. Peki bir firriki. Evet bir firrik 45 bir dakika sürer. Bir firriki kaç ne kadar süre? Çok ayrıntı bir soru olacak evet. Bu ama dosyamızda var. Ne kadar süre kullanıyorsun? Bir firriyi. Yani o keseyi demek istiyorum. Evet. Çünkü bir genç kızın hayatında. 6 ayda bir değişiklik. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Abi. Onlar ailem ilgileniyor. Ailenle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Ailenle yaşıyorsun. Hı-hı. Çalışmıyorsun benim, o zaman. Çalışıyorum. Benim şeyim var. Bir dakika dur. Kendi ayaklarının üstünde duruyor. Okulumu uzattığımdan dolayısıyla bir akrabamızın firmasında evet. Geçici işçi olarak çalışıyorum. Geçici işçi. Hangi olarak? Sektör? Sektör olarak tekstil. Tekstil. Peki saat 11 sularında. 11 sularında. İş yerine gittiğin zaman nasıl selamlıyorsun? Mesela orası bir akrabamızın ya. Orası... İş arkadaşlarım var ama. Ben önce Orhan abinin odasına değil. Gidiyorum. Biraz cilve yapıyorum Orhan abiye. Nasıl? Orhan abi de gençten birisi. Merhaba Orhan abi. Biraz geciktim ben. Sen böyle mi konuşuyorsun? Evet. Yavan. Evet. Yavan derken ama onu özellikle bilinçli yapıyorum. Yoksa benim çok Türkçe hassasiyetim notlara geçti değil mi? Soracağım onu biraz sonra. Evet. Evet. Ondan sonra merhaba arkadaşlar. Merhaba diyorum. Mı diyorsun? Merhaba. Saat 11 sularında girdiğin zaman günaydın kelimesini mi tercih ediyorsun? Tünaydın kelimesini mi? Olan bu. Ben sıcak bir merhabayı. Merhaba diyorum. Ve şöyle diyorum. Ben sıcak tünaydın. Çikolata var mı? Çünkü sabahleyin sıcak çikolata içmediğim zaman kendime gelemiyorum. Yazın da mı? Yaz kış. Yalan. Çünkü sıcak seviyorum. Akşamları da sıcak şarap içiyorum. Ben de iced tea. Elimden Ice Tea'ydi. Ama ben Ice Tea ben de ama Ice Tea mango. Sen ne içiyorsun? Ice Tea. Karışık. Peki sen Ege yani Su. ne diyorsun? Tünaydın kelimesi mi? Tünaydın kullanıyorum. Tünaydın kelimesini tercih. Tünaydın kullandığı için ben buna mesela dalga geçiyorum. Mesela güç yerine de erk kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Erk kelimesi. Senin özel olarak güç kelimesi. Mesela yani. Şöyle diyorum. Güç yerine ben erkek diyorum. Bu erkek. Bu yaptığın çok erkime gitti diyorum bazılarına. Ha, gücüme gitti anlamında. O anlamda da kullanıyorum. Anladım. Mesela Ankara erküyü tutuyorum. Takım olarak. Peki. Fahir başka eklemek istediğim mesela üst ne giyiyorsun? Biraz kıyafetlerinden bahsedin. Kıyafetlerim şöyle tight. Üstü etek giyiyorum nasıl genelde. Nasıl tight ya? Tight. Tight tipi bir şey. Tamam. Tight üstü etek giyiyorum. Üstümde genelde askılı tercih ediyorum. Çünkü falan vücudum biraz güzel ya. Onu sergilemekten hoşlanıyorum. Dövmen var mı omuzda melek? Omuzlarımda bir melek ve ayak bileğimde de bir kelebek dövmesi var. Yani. Ve vücudumda şurasında da görmediğiniz bir yerde de bir harf. Bir harf var. Onu ama söyleyemem. Hangisini ilk başta yaptırdın? Bu dosya için çok önemli bir soru. Melek mi? Kelebek mi yoksa harf mi? Kelebek. İlk başta görünmeyen. İlk başta kelebek. Kelebeği ayak bileğime. Ayak bileğime. Ondan sonra yavaş yavaş yukarı çıktık. Evet. Oraya da yaptım. Evet. Tam şuraya Oktay bak. Nereye? Tam göremiyorsun. Ha, bikini bölgesine. Bikini bölgemin tam şeyine. Harf olarak bir tercihin var mı? Harf olarak. Mesela Eşref'in E'si gibi. Var ama şu anda açıklamak istemiyorum. O gizli. Özeline giriyor. Özelime giriyor. Ben özelimden konuşuyorum. Özelliklerimiz belliyse artık hangimiz iyi kız hangimiz kötü kız sen buradan değerlendirmeni yap. Şu anda reklam öncesinde kararı ver ona göre dinlesin dinleyiciler. Şu anda reklam öncesinde bir karar verilemiyor. Bu dosya tekrar bir taranması lazım. Biraz çalışmak lazım üzerinde. Yani çalışmam lazım abi şimdi hemen zıt değil. En az bir 5 dakikaya ihtiyacım var. Soru yok mu hocam? Sorular canım daha sorulara geçemedik. İlk başta bir şey yaptık. Hanginiz yaramaz hanginiz iyi kız ondan sonra. Birazdan reklamlardan biraz sonra belli oluyor. Ve ondan sonra da hangimiz iyi kızsa ona mı yol göstereceksin? Kötü kıza da tavsiyelerin olacak mı? İyi kıza yaramaz kız olma yöntemi. Yaramaz kıza da iyi kız olma yöntemi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci değerlendirmesini yaptı. Şimdi açıklıyor hangimiz iyi kız hangimiz kötü kız. İyi kız kötü kız değil yaramaz kız uslu kız özür olarak değişti literatürde teneffüsteyken. Yani ben şimdi yaramaz gibi gözüksem de aslında ben o kadar içinde çok özünde çok hoşum yani. Hayır yaramaz deyince zaten ne anlıyorsun bilmiyorum ama. Benim de erkim Türkçemdi. Bravo. Sonuçlar şöyle şimdi tavsiyelere geçeceğiz bir an önce hiç vakit kaybetmeden. Uslu kız kategorisinde namı diğer. Sude. Yepa. Ege Kayacan yaramaz kız kategorisinde de sevgili Fahir namı değer Asu yarışmamıza katılacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hızlıca geçiyoruz. Şimdi hoş gördük. Uslu kıza bir tavsiye. Biraz hevesli görünün. Arzulu mu yani? Benim gibi ol yani. Arzulu. Evet arzulu desek yanlış olmaz herhalde. Çeşitli konulara karşı. Evet. Her konuya karşı biraz böyle soğuk duruyorsun sen. Ben mesafeli oluyorum. Çünkü Türkçesini bilmediğim konuları atlamak istemiyorum. Mesela yaramaz kız olan Asu. Mesela Evi Park American Siding yapacaktık. Türkçesini bilmediğimizden yaptıramadım. Öyle bir yapan insan. Heves de ettim ama belli etmedim tabii o yüzden. İşte biraz daha hevesli biraz daha heyecanlı görünmen şart. Nasıl yapacağım? Mesela yani. Fahir olsaydı. Fahir bundan sonra sana Asu demek istiyorum. Asu olsaydı ne yapardın Asu? Mesela Evi Park Siding yaptırmak istiyorsun. Heveslisin bu konuda heyecanlısın. Ne yaparsın? Önce giderim. Evet. American Siding firmasına girerim. Orada adamı allemede ağzından girer burnundan çıkarım. Evet. İşçileri de kaptığım gibi hemen. Nereye? Bize. Eve. Doğru çünkü eve yapılıyor siding. İşte bak görüyorsun değil mi? İşte ben onu beceremedim. Hevesli görünmekte fayda var. Hevesli görüneceğim bundan sonra söz veriyorum kamuoyuna. İnisiyatif kullanacaksın. Mesela gün ortasında İnisiyatif nasıl? İnisiyatif mi? Türkçesini alabilir miyim lütfen? Mesela sevgili Asu nasıl gün ortasında aniden karar verip siding firmasına gidiyor ve işçileri kapıyor. Senin de öyle yapman lazım. Yoksa bekleyerek siding işçileri senin evine gelmez. Oktay'cığım, her zaman hazırım bu dediğin şeyi kullanmaya. Ama inisiyatifin Türkçesi. Girişimci olmak mı? Girişimcilik mi? İnisiyatifin İnisiyatif. Türkçesi. İnisiyatif mi hocam? İnisiyatif mi? İnisiyatif. Bir de siyatik var. Onu da açıklarsanız teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Ben bir de bir şey söylemek girişken istiyorum. Girişken olacağım o zaman. Girişken olacaksın evet abiciğim. Tamam. Giriş. Tuttuğunu koparacaksın yani. Hı-hı. Ama öyle çok da fazla tut. Kopargan. Kopargan. Girişken ve kopargan. Hayır, çok da koparmayacaksın. Çok da şey gibi düşün. Ben sana anlatayım. Girişken ve çekişken o zaman. Çekip koparmayacaksın. Koparmayacaksın. Böyle bir kuş gibi düşün. Hı-hı. Onu çok sıkarsan avucunda ne olur? Ölür. Çok gevşek bırakırsan ne olur? Kaçar. Bravo. İşte arasında tam bir şey. Bak, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Tamam, başka ne tavsiye? Başka. Sen böyle çok yavaş yavaş konuşuyorsun. Evet. Yani böyle, çünkü tane her kelimenin konu. Türkçe karşılığını düşünüyorsun o sırada. Halbuki yaramaz kız Asu sesini hep yükselterek konuşuyor. Sana da bu tavsiye veriliyor. Yani sesini yükselteceksin. Biraz cırtlak ol. Sen de öyle olur olmaz yerde bağırmayacaksın Asu. Mesela demin mutfakta bağırdın ya. Hı. Ya herkes bir irkildi. Evet. Öyle bir şey yok. Sen de yeri ve zamanına göre bağıracaksın. Öyle bir... Bağırılacak yer var, bağırılmayacak yer var. Nerelerde bağırabilirim? Bağırabileceğim yerlerin bir listesini bana verirseniz. Çünkü ben biraz kuralcıyım yani. Olmazsa olmazlarım var. Listeyi tabii veririm de bunu sadece ses olarak düşünmemek lazım elimdeki dosyaya göre. Mesela kendinizi de sadece? Kendinizi de bağırtmanız lazım. Kendimi bağırtmak yani mı? Yani mesela kokuyla. Efendim bir... Kendi kendime bağırtmam mı? Nasıl bir, böyle mi? Dikkat çekici davranışlardan. Dikkat çekici davranış. Baş döndürücü bir gecelik mesela. Oo. Hayır, adeta efektçi makinası gibisiniz, bravo. Baş döndürücü bir gecelikle farklı mekanları gezerek. Gecelikle mekan mı gezeceğim abi? Hakikaten ben? Ya. Maceradan maceraya akabilirsiniz. Uyur gezer gibi mi? Uyur gezer gibi ama öyle tam da uyumayacaksın. Numarasını tamam. Yaparak ama karşıdaki de numarayı yaptığını anlayacak. Öyle tamam. Bir ince anladım. Çizgi yani. Ondan sonra kendinizi sevin. Böyle omuz severim. Başlarımızı falan gibi mi? Omuz başları. Ben böyle yapıyorum mesela. Ben kendimle gurur duyuyorum. Çalıştığım şirketin de bir numarasıyım zaten. En sevmediğin yerin mesela neresi senin? Benim mi? Göbeğim. Sude olarak. Pörtlenen göbeğim. Senin var mı öyle bir yerin? Ben Asu. Zaten şimdi. Yüzüm demiştin mesela. Friklendikten sonra bütün vücudumu kremliyorum. Ama her kremim ayrı kremlerim var. Onları kremledikten sonra kendimi seviyorum. Ama yüzümde beğenmediğim hususlar var. İşte aynanın karşısına geçip buralarınızı sevmekle başlayacaksınız ilk başta. Göbeğimi mi seveceksin? Göbeğini seveceksin. Ben nerimi seveceğim? Yüzünü seveceksin işte. Öyle mi? Ve de friklenmeye bağlanmaman lazımmış dosyama göre. Yani friklenmeden önce aynanın karşısına geçip sevebilirsin kendini. Ve böylece bu bağımlılıklarla kurtulabilirsin. Kendimle barışacağım. Evet, anladım. Ondan sonra görsel şova önem vermemiz lazımmış. Şov derken gösterin. Görsel gösterin. Doğru. Görsel şovlar çok önemli. Mesela sahne şovu tipi mi? Bu Asu, çılgın kostümler, çamaşırlar. Ya ben da, özellikle iç çamaşırlarıma çok özen gösteriyorum. Fantazi dolu iç çamaşırlarım var. İşte herhangi başka bir ürünle görselliği kışkırtıyor. Ama ustu ben bunları olan... niye yaptığımızı da anlamadım. Ben zaten hayatımdan memnundum. Ha, memnun musun? Niye sen beni başka bir insan haline getirmeye çalışıyorsun? Evet, bu ama... arada benim bana benzetmeye çalışıyorsun. Evet, hakikaten dünyanın en çirkin insanına benzetmeye çalışıyorsun. Ama sen şimdi benim gibisi az bulunur. Eşref dedin, erkek kol saati dedin. Evet, tamam. Ondan sonra ben bunu bir şey şikayet dedim. Olarak söylemedim ki bana enişte diyen bir adamla. Evet, 2,5 yılımı geçirdim. Ziyan ettim bence, yazık ettim. Yani şimdi bunca zamandır böyle takılmışsın. Tabiri caizse. Evet. Böyle gelmiş. Şimdi bir takım değişiklikler yapıp başka şeyleri de deneyebilirsin. Ha, memnun olmazsan tekrar dönersin. Olur mu canım? O zaman ne olacağını maymun gibi bir şey. Sude deyince insanların aklına fırıldak Sude diye bir isim gelecek. Yani canım şimdi görsel şov yaparak fırıldaklık olmaz herhalde. Ne oldu bu Sude'ye derler. Veya sesini yükseltsen orada burada. İğrenç şeyler. Bir tane güzel şey söylemedin ki. Mesela bir kitap oku. Şu müzelere git. Mesela şu müzelere ağırlık veriyorsun. Onları bırak, biraz daha etnografiye ziyaretlerini sıklaştır. Şimdi dosyanın devamında onlar da var. Var mı? Benim hayat felsefem varmış. Daha okunacak kitaplar, gidilecek filmler ve yazılacak yazılarım var. Bu mudur hayat felsefemiz? gün ortası haberlerini seyrederken ben bunları yazıyormuşum. Karalama defteri diye bir defterim varmış benim. Gizli. Mesela düş yaşamınıza girmek istiyorum ben. Birazcık izin verirseniz. Çünkü ikinizin arasındaki en net fark yerindeki dosyaya göre düş. Düş miktarınız ve düşlerinizin seviyesi. Veya hocam düş seviyesizliği. Mi, yoksa Ege onun Türkçesini kullanalım mı? Rüya. Düş. Düş. Türkçesi. Öz Türkçedir, doğru. Oktay için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun devam edin. Fantezileriniz var mı? Yok. Mesela bak işte. Halbuki Asu. Halbuki benim fantazi dolu bir hayatım var. Ama ne fantaziler? Yani illa yapmış güneş ışığı girmemiş fantazilerim var benim. Değmemiş. Evet, güneş ışığı değmemiş. Öyle sınırlar belirli olursa sınır tanımayan fantaziler. Katılmak. Uzmanlar şöyle diyor. Eğer sınırlar belliyse diyor. Fantazi kurmak. Çeşitli konularda olabilir. Ya yani mesela dolmuş beklerken o fantazi dolmuşuyla ilgili fantazilerim hayır, olabilir. Hayır. Yani dolmuşun çabuk gelmesine yönelik bir fantazi olabilir. Dolmuş yani, bomboş geliyormuş. Fantazi deyince öyle aklınıza dolmuş gelse en öne ben oturabilirim. Ha diyor. Mesela ön taraf boş olsa da orayı kaparlarsa insan, ben nereye oturacağım gibi. Gibi. Bu tür korkular yaşamayın. Ayakta kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Ayakta kalırsam acaba dolmuşta kalabalık başka birileri de gençten yakışıklı bir iş adamı o anda taksi bulamadığı için dolmuşa binerek benimle acaba ilgili öyle fantazilerim varmış. İşte benim. Mesela. Yani o yüzden. Ama ben sınırlarımı hep zorluyormuşum. Hep sınırlarımı zorluyormuşum. Ben sınırlarımı bilip ona göre davranıyorum. Ona göre. İşte evet. İkinizin de en önemli özelliği bu. Bunu aynı potada, aynı seviyede eritmek lazım. İkimiz. O yüzden yani, ikinizi seçtik zaten. İkimiz bir araya geldiğimiz zaman mükemmel hale geliyor mu? Geliyor mükemmel, mükemmel orana ulaşıyorsunuz. Anladım. Ne dedi? Şey oran. Ne orandı? Altın oran. Altın oran. Doğru. Ve bencillik. Ve bencillik. Son maddemiz. Hiç bencil değilimdir. Ben hep vericiyim. Ben yani kendimden önce başkaları diyorum. Ben de hep başkaları diyorum. Ama senin karşımdaki diyorum başkaları derken. Karşımdaki veya karşımdakiler. Fahir bencil olman lazım senin teknik olarak. Ben ama bencilliği sonradan yapıyormuşum. Önce karşımdaki mutlu olsun, memnun olsun, sonra ben memnun olayım. Bak şöyle bir şey diyor senin için. Kim için? Benim aslında için. Hiç bencil olmadıklarını söylerler elindeki dosyada. Evet. Ama aslında karşısındaki için yaptığı şeyi kendisi için yapar. Tabii. Ya. Gibi bir şey söylüyor. O felsefe gibi bir şey işte. Böyle bir şey demiş. O yüzden İster manikür, ister spa'da rahatlatıcı bir masaj. Evet, en sevdiğim şeyler bunlar. Spa. Ben de evet, spa. Üstümde spalar gezinsin. Beni çiğnesinler. En sevdiğim masajdı be. Türkçesi, Oktay şimdi tamam, yani sonuna gelemeyeceğiz. Uzun. Süremiz yetmiyor uzun. Ama şunu sormak istiyorum. Eğer evli olmasaydın, ikimizden hangisini seçerdin? Bir uslu kız mı yoksa yaramaz kız mı? Çok zor bir karar benim için. Ve hemen 10-15 saniye içinde vermen evet. Gerekiyor. Ben 10. İkinizi de seçerdim. Hayır, öyle bir şansın öyle yok. Öyle bir şansın yok. 9. Bir tanesini mi seçiyorum? 8. Evet. Birimizi seçiyorum. Ama seni ne kadar mutlu edebileceğimi düşün. 6. Seni 5. Nasıl? Ve iç çamaşırlarını seni taşıyabileceğimi düşün. 4. 3. Sen beni taşıyabileceksin. Zengin. Onu düşünerek kararını ver. Al suyu. Çok üzgünüm Ege. Çok yavan bir adamsın. Bunu çok üzgünüm. Aynen Didem'e söylenecek. Aynen. Böyle Asu dedi. Düşünebiliyor musun? Diye. Çok abi teşekkür sen, ediyoruz. Şimdi Türkçe konuşurken falan düzeltme falan yapacaksın sen. Erkmerk diyeceksin. Ha, adamın tadını şey kaçıracaksın. Oğlum değil diyeceksin. Bu davranışın şey çok. Ayrıca sen kendi göbeğine bakar mısın? Sen burnuna bak. Bir ömür o göbekle geçer mi? Hiç kavga etme. Kavga vurun etme. Vurun tamam. Hikaye. Ben senin seviyene inemiyorum. Kusura bakma. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Umarız bu sabah yine yol gösterici olmuşuzdur. Güzel geçsin günün geri kalanı. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.